Sprzęt przywozimy do Twojego domu, wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 1 marca, wybiła 23. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Pamięć o żołnierzach wyklętych ocalili młodzi Polacy, mówił prezydent w dniu poświęconym podziemiu antykomunistycznemu. Kontrkandydaci Andrzeja Dudy składają kolejne obietnice wyborcze. Władysław Kosiniak-Kamysz o głosy walczył w Lublinie. W Polsce nie ma potwierdzonego koronawirusa. Drugi przypadek odnotowali Belgowie. Trzy przypadki pojawiły się za naszą południową granicą. Historia przestała milczeć na temat żołnierzy niezłomnych, powiedział prezydent Andrzej Duda. Podczas głównych uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych dziękował wszystkim, którzy przez lata upominali się o pamięć o antykomunistycznym podziemiu. Historia miała o nich głucho milczeć na zawsze. Tego chcieli komuniści. Chcieli ich zadeptać, dlatego chowali ich, wrzucając do dołów bezimiennych, często poubieranych w hitlerowskie niemieckie mundury, po to, żeby dodatkowo ich upodlić i upokorzyć, ale także po to, by zatrzeć ich ślad. Ale historia przestała milczeć, głośno krzyknęła ustami patriotów, przede wszystkim ustami młodych. Więcej materiałów na temat walki o upamiętnienie żołnierzy wyklętych można znaleźć w specjalnym serwisie internetowym Polskiego Radia www.żołnierzewyklęci.polskieradio.pl. Hołd żołnierzom wyklętym oddał kandydat PSL na prezydenta podczas wizyty w Lublinie. Po złożeniu kwiatów na cmentarzu Władysław Kosiniak-Kamysz obiecywał, że utworzy filię swojej kancelarii w kilkudziesięciu polskich miastach. Tam będą biura interwencji obywatelskich. Nie wszystko da się zrobić listownie, nie wszystko da się zrobić przez internet czy przez telefon. Wiele osób, szczególnie starszych, chce wciąż bezpośredniej rozmowy, poświęcenia czasu. To jest moje zobowiązanie aktywnej prezydentury, prezydentury blisko ludzkich spraw, prezydenta też ponad podziałami politycznymi. Według kandydata ludowców miałoby powstać 49 filii kancelarii. Konwencję w Warszawie zorganizował dziś sztab kandydata lewicy Roberta Biedronia, a wybory prezydenckie 10 maja. W Polsce nie ma potwierdzonego przypadku koronawirusa. Drugie zakażenie odnotowano w Belgii. Minister zdrowia poinformowała, że zakażona osoba wróciła z Francji, z rejonu, w którym znajduje się ognisko koronawirusa. Belgijska minister zdrowia dodała, że zakażona osoba przebywa w szpitalu w Antwerpii. Jest w relatywnie dobrym stanie, wykazywała umiarkowane symptomy jak ból gardła, delikatną gorączkę i dolegliwości oddechowe, co można leczyć w naszym szpitalu. Teraz trwa ustalanie, z kim zakażona osoba miała kontakt, by zminimalizować ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa. Belgijska minister zdrowia poinformowała też, że wzrosła liczba przeprowadzanych testów na obecność wirusa. W ostatnich dniach wiele rodzin wróciło z wyjazdów wakacyjnych, bo w belgijskich szkołach była tygodniowa przerwa. Do informacji o drugim potwierdzonym przypadku zakażenia w Belgii dochodzą kolejne. Dwie osoby, u których wykryto koronawirusa, jedna w Luksemburgu, druga w Hiszpanii, w ostatnim tygodniu były w Belgii. W związku z rozwojem wydarzeń dziś po południu odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie belgijskiego rządu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pierwsze trzy przypadki zakażenia odnotowano dziś także w Czechach. W Wielkiej Brytanii poinformowano dziś o 12 nowych przypadkach. W sumie choruje 35 osób. We Włoszech prawie 1600, a na całym świecie 87 tysięcy osób. FC Barcelona uległa na wyjeździe 2-0 Realowi Madryt w klasycznym meczu hiszpańskiej La Ligi. Piłkarze z Madrytu awansowali na pierwsze miejsce w tabeli. Wyprzedzają broniących tytułu Katalończyków o jeden punkt. Bramki w El Clasico zdobyli w 71. minucie 19-letni Brazylijczyk Junior Vinicius oraz w doliczonym czasie gry wprowadzony w chwilę wcześniej na boisko Mariano Diaz. Duma Katalonii w trzech poprzednich meczach na Santiago Bernabeu, w tym dwóch ligowych, odniosła komplet zwycięstw i nie straciła bramki. Papież nie weźmie udziału w wielkopostnych rekolekcjach pod Rzymem. Podczas spotkania z wiernymi na Anioł Pański Franciszek powiedział, że jest przeziębiony. Papież poprosił wiernych o modlitwę za powodzenie dni skupienia w Ariccia, w których weźmie udział cała kuria rzymska i zapewnił, że będzie śledził rekolekcje z Watykanu. Katechezę poświęcił kuszeniu Jezusa przez diabła na pustyni. Dwie alternatywy. Podążanie drogą inną niż Boża daje poczucie samowystarczalności i czyni czerpanie radości z życia celem samym w sobie. Ale to wszystko jest złudzeniem. Ma tutto ciò è illusorio. Papież powiedział, że niepokoją go ostatnie informacje o uchodźcach, którzy masowo uciekają przed wojną, ale nikt ich nie chce przyjąć. Zaapelował, by wierni pamiętali o nich w swoich modlitwach.

Jakubczyk, jego CETI. No proszę bardzo. Najpierw były dwa utwory. Poznaliśmy tytuł, poznaliśmy Machinę Chaosu, poznaliśmy Cienie, a teraz cała płyta jest. Oczy martwych miast. Mogę jeszcze jeden z tej płyty? Na samym końcu ukryty. Tam, gdzie blask w dolinie. Grzegorz Kupczyk, a obok niego Maria Wietrzykowska, Jeremiasz Baum, Bartosz Sadura, Tomasz Targosz i Jakub Kaczmarek. No bardzo zgrabnie brzmiąca płyta. Patrzę na okładkę i wygląda z tego, co jest tu odnotowane, że nagrywano ją 4 dni. Czy to możliwe? Właściwie, jeżeli muzycy są dobrze przygotowani, to tak. Co mam dzisiaj jeszcze? A dzisiaj troszkę różnych radości. Do północy zdążymy. W sprawie Kuźni mam jedną płytę zagraniczną też. Proszę. Five Finger Death Punch. Na pewno sięgną Państwo po tę płytę, a jeżeli nie, to ona gdzieś do Państwa dotrze. Nie mówię, że o każdej porze dnia i nocy, ale są takie miejsca. Na granicy kuźni i muzyki różnej różniastej, kogo mamy dziś? We'll be right back. z tego tygodnia nowość. Rozpoznali Państwo, że to Inside Again? Nowy utwór. Cold Dark Summer. No i teraz nową płytę rozpakowuję. Naprawdę. Nową płytę rozpakowuję. Ale troszkę czasu zajęło im, zanim ona do nas dotarła. Mówiliśmy niedawno o tym zespole, ale nie spodziewałem się, że tak szybko dotrze do mnie ta długokrająca płyta. Jeżeli nie rozpoznali Państwo teraz, to następny utwór rozwieje. No, nie może być inaczej. Can we take anymore? Oh, my love.

Album, winylowa płyta, ma lat 65. Nagranie jest starsze. Ten utwór Harry Belafonte nagrał 23 kwietnia 1953 roku. Dzisiaj Harry Belafonte obchodzi 93 urodziny. Nie wiem, czy nagrywa, ale ostatnio, to znaczy w ubiegłym roku, mówił, że troszkę był przeziębiony, ale on wróci i on jeszcze nagra. Harry Belafonte, Nowojorczyk, urodzony w Nowym Jorku, mama i tata przybyli z Jamajki i zapomniałem. Za chwilę sobie przypomnę. I on, no, nie miał łatwego życia, ale ten utwór z 53... Martyniki, dziękuję bardzo. I ten utwór z 53 roku otworzył mu karierę. Chciałbym odtworzyć teraz Państwu jeszcze jedno nagranie Nowojorczyka. Nie ma go już z nami. Gdyby żył, jutro obchodziłby 77 urodziny. On dla nas zawsze był ważny. I jest. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of. Satellite's gone way up to Mars. Soon it'll be filled with park and cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. You've been bold with Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday with Harry, Mark, and John. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. Watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of. Satellite. Reed, Satellite of Love, rok 1972. Rozmawiałem niedawno z grupą młodych ludzi i nagle pojawiło się nazwisko Lou Reed. Zapytałem o utwory. Jest jeden, który wszyscy znają. Oczywiście Perfect Day. Zapytałem o inny, nie. No to pomyślałem, jest okazja. Satellite of Love. Jakżeż go nam brakuje. Proszę Państwa, ostatnie nagranie dzisiaj i tak sobie wymyśliłem, żeby te trzy ostatnie dziś utwory były właśnie z różnych szuflad, ale jednocześnie z tej samej komody. To jest nowiusieńka płyta, a tam taki na dobranoc prawie blues. Let me down and easy. Please string me along. I've got to maintain my habit, oh girl, of your love and your love alone. My love for you is so deep. Seems like all I do is moan and weep. Going crazy over promises you can't keep. At the point of no return, loving you is like a slow burn. It's like a furnace without no coal. Oh Lord, it's like you're throwing dirt on my soul, 'cause my love for you is so deep. Seems like all I do is moan and weep. I'm losing sleep over promises you can't keep. And keep. Promises you can't keep. Promises you can't keep. To zupełnie nowa płyta, Robert Cray. Tak się chciał Państwu przedstawić na koniec dzisiejszej audycji Minimax. Agnieszka Łukasiewicz, Grzegorz Ząbrowski i Piotr Kaczkowski. Kłaniamy się. Aha, jeszcze mam jedną sprawę. Maleńką, ale ważną. Sympatyków Fesza. Proszę, żeby zanotowali. 11 marca początek tonacji trójki. 11 marca początek tonacji trójki. To wszystko na dziś. Dziękuję, ukłony. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? No. I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, no. Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już poniedziałek, 2 marca, mija północ. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Dziś specjalne posiedzenie Sejmu poświęcone koronawirusowi. Małym przedsiębiorcom kończy się czas, by skorzystać z niższych składek na ZUS. Syryjska armia ponosi straty w prowincji Idlib. Trwa turecka ofensywa. Służby sanitarne nie potwierdzają żadnego przypadku koronawirusa.